اوس نو خدای شان ادا کړو یا ایو الذین آمنو دې دې څخه بیا بل ادا کړو نو اوس و ادا نور دې دې چې ذکر کوي یو دانه نو سخريه کوي چې اے مسلمانانو تاسو به یو په بل فسخ نه وای نه به نر په څه فسخ نه وي نه به څه په نر نه به یو څه په بل څه نه به یو نر په بل نه ځکه که یو په بل سره فسخ نه وي دغه فسخ سبب د تقاطع کیږي د دې په مابین کې د شی مقاطعه نو چې تقاطع په مابین کې راځي هغه اجتماعي ژوند د دې هغه پاتې کیږي نو په دې اعتبار سره به تاسو نه نو دا څنګه نه کوي دا مقاطعه به نه دغه فسخ نه وي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر فسخ نه وي قوم یو قوم من قوم په بل قوم سره ادا درشان یو سړی په بل سری دا فسخ به یو په بل نه وي اوس نو دا فسخ چې یو پر هغه بل وي دا خو د دې وجې څخه چې هغه وده ته ډېر کمزوری معلومېږي هغه وده ته بېخاره معلومېږي اوس نو دغه دفع هم کوي عساسای ان دا یکونو چې هغه وي خیر ان خیر منهم تسلیم هغه تر دې خیر نو چې هغه تر دې خیر وي نو بیا دې تسلیم پوي او هغه به تر دې په وخت کې خیر انګي اولا نساء للنساء دا غره کم به یو ښځې فسخل نه وایي من نساء قبول ښځې اوس نو په امر کې کېږي نو که څه هم خو هغه خو ښځه په کښې داخله ده لا یسخر قوم من قوم لیکن دا د ښځو یې بیا جلا تخصیص وکړي ولا نساء من نساء ځکه په ښځو کښې دغه عادت ډېر دي دا یوه ښځه په هغه بونې دا فسخندونه وایي نو هغه به څه دا وګوره دا کسپاج دا فلانی نو داسې نو ما هغه ته ورکوي نو په دغه اعتبار یې دا تخصیص په دې وکړي چې نو دا ښځو کښې بیا دا ډېر جلا اهم کړي چې ای ښځو تاسې یوه ښځه په بونو ښځې فسخل مه وایي شاید چې هغه ښځه به تر تا خیر وي ته څه خبره هغه به عند الله تر تا خیر وي تر تا به بالا وي ولا نساء من نساء عسى عسائق دا یقلنه چې وي به دغه ښځې خیرا منهن خیر تر تا در دوی دا خو یو ادب نو یو خو داسې چې نهي د سخرې څه وکړلې بل ادب څه دی نهي د دغه استهزا څه کوي چې یو به په هغه بل نو دا استهزا نه کوي ګوره د سخرې او د استهزا په مابین کې نو دا تفریقت سخریه چې ده دغه د هغه احتقار چې د ده په سترګو کې هغه د سې حقیر ښکاري نو ده ورته چې دی هغه دا سخریه وایي او استهزا چې ده دا فسخن چې دی هغه دا وي نو د هغه یا داسې نې خوله ورته نو داسې کې بوکه کړي او یا یو بل په یو بل شي ده چې اشاره ورته وکړي چې هغه ته په هغه سره دا فسخن وایي د هغه په خبرو کې یا د هغه په یو بل شي کې داسې آیا پر وایي دغه ته مو فسخن وایي نو دا د هغه خو دا دی چې نه څه هغه د ده په سترګو کې حکیم او دا بیا دا دی چې هغه د ده په خبرو کې او یا د ده په دې بدن کې یا په بل شي کې پر هغه باندې عیب وایي نو دغه ته بیا استهزا وایي نو فسخن باره ورته وایي نو یو سخریه شوله سخریه دا نه چې مسخریه منرقم شولې باره نو او استهزا چې ده هغه دا فسخن غوندې شوله او نو دویم چې دی دغه نهي د دې فسخن ده دي او درېیم بیا نهي د دې مقدار القاب یو پر هغه بل باندې نو دا نومان ځي نو ای فاسق یا خو یو فاسق دی ای فاسق او یا یو بل داسې نوم پر هغه باندې ځي چې د هغه دپاره په دې کې نو اظهار د یو عیب راځي نو دا څه تنابز وایي نو بل درېیم نهي د دې څه شولې او څلورم د څو ځوان چې یو به پر بل بد ګماني چې هغه د یوه ویني دا سړی به وځي چې داسې کوي دا وځي چې داسې کوي دا وځي چې داسې کوي او پنځم چې دی هغه دغه تجسس به نه کړي یو به د بل په حالاتو کښې نه ګرځي نو چې دی بس ګرځي د هغه حالات معلوموي چې ته ودرېږ د دې څه حالات شي د هغه په ګناهو کښې ګرځي د هغه په بدو اخلاقو کښې ګرځي ځان ته یې معلوموي او شپږم چې دی غیبت نو هغه خو به ګرده تفصیلات ګرده اوس راځي او اووم نو بیا هغه دا مساوات وي چې دی به د هغه سره مساوي نو زندګي کوي او دا یو به پر بل باندې که زیادت راځي هغه به په تقوا سره راځي په اطاعت د الله به راځي او نور چې دي انسانان په اعتبار د خپل منشي او د اصل هغه ګرد د سره مساوي دي، هغه یو پر بل باندې څه تفاضل نه لري. نو اوسم اول خو دا نه د سخریه تلې، او دوهم الله وایي چې ولا تلمزو انفسکم، تاسو استهزا مه کوئ انفسکم، په نفسو سره تاسو خپل په نفس دا نه معنی چې خپل په ځان، یا یو دې په بل مه کوئ. دا په آیات کې و دې خلکو ته دا تنبیه ورکول شو چې سړی دغه بل سړی هم ته یم، سړی نفس مو باندې مشترک دي، یو نفس مو دی، نو چې په هغه ته استهزا کوي دغه استهزا عین په تا ده. نو لا تلمزوا انفسكم ولا تناوزوا، نو تاسو یو بل بولئ مه بالالقاب، فهغه بيقار لقبوه مه بولئ چې هغه بد لقب او هغه مکروه لقب، فهغه ترې بولئ. مونږ نه کړی شي چې هغه سړی په دغه بد لقب مشهور وي یو سړی، او هغه بد په دې نه وړه نو خلکو ګردو وده ته دغه لقب وایه، بیا په دغه لقب وده ته اواز وکړي. بئس الاسم، بئس قد الاسم اسم دی چې دغه نوم نو الفسوق، دا فسوق دی بعد الايمان وروسته تر ایمان، دا الفسوق بس دا مخصوص بالذنب دی، نو بارک ته وده ته فاسق وایه، نو دغه د فسوق نوم دا ډېر بد دی. نو د مؤمن دپاره ومن لم يتب، هغه څوک چې توبه ونه کړي د دې څخه، فاولئک هم الظالمون، دا ظالمانان دي. دا خو یې درې او څلرم، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اجتنبوا فریض وکي کثیرا د ډېر څه نه ځوان نه ځوان د ډېر ګمان. اوس نو دلته چې ګوره دا ښیي چې دا ډېر ګمان، ځکه چې بعضې وخت خو بیا ګمان ګمان د خیر دی، نو هغه ګمان ګمان د خیر خو بیا کوي. او خو په حدیث کې هم علیه الصلوة والسلام وایي چې تاسې پر مؤمنانو باندې ګمان د خیر کوئ چې تاسې یې شر نه یې لیدلی، نو پر هغه باندې خو بیا د خیر ګمان هغه پروا نه کوي. او دا برعکس د مجتهدین په اجتهادي مسائلو کې خو د دوی دم ګمان دی برعکس. اوس مجتهد چې کوم یو اجتهادي مسله ورته تش دا استنباط وکړي، نو هغه هم یقین نه پیدا کوي، ځوان پیدا کوي، هغه هم ګمان دی، لیکن خو هغه په هغه سره عمل کېږي، نو دا هغه ګمانه ته بیا اجتناب نه دی. نو دغه ګمانونه چې دا یو پر بل بدګمانۍ کوي، نو یې په دې اعتبار دا لفظ د کثیرو سره و کثیرا من الظن، ولې ان بعض الظن بعض ګمان اسم ګناه ده. نو چې ګناه ده نو خود دې ګناه ته تاسې ځغل، نو هغه خوره کې به هغه کار نه یې کړي چې پرده باندې دا ګمان لري یو سړی دی، هغه دا چې نو ګرځي څه پر هغه باندې دا بدګمانه یې واده دي روژه نه ده چې روژه وایي، نو دی به ولې دا چې غوړه خوله ګرځې دی. نو او یا یو سړی دی هغه دا چې وي چې دا سهار څه ناوخته دو راوځي د وګیرې ته، نو ته پرده دا بدګمانه یې واده سهار لمونځ دې نه یې کړي چې کړی وایي، نو دا وخت به نه وای راوتلی، ولې شی چې هغه به د سهار لمونځ کړی بیا به پیده سوی وي، یا به په حجره کې کتاب کتلي، داسې په داسې ځایونو کې ګمانونه کول. ولا تجسسوا، تاسو جاسوسي مه کوئ، تجسس دا دی چې د هغه نو هغه دغه مضمومه اخلاق د هغه بدی معلومه یې د هغه په بدیو پسې ګرځي، دا مه کوه، دا جایز نه دی. لیکن هلته فقها دا وایي، وایي دغه تجسس چې دی دا که داسې وي چې په صحیح نیت وي نو هغه بیا جایز دی. لکه چې اوس اسلامي حکومت یو څوک ته دغه دپاره مقرر کړی چې تاسې د دې خلکو دا د دې غلو معلوماتونه کوم چې څوک غلی دي او یا د جناکارانو، نو دی بیا هغه معلومات کوي بیا یې و باچا ته ور وړي د دې دپاره چې هغه و دې خلکو ته جزا ورکړي، نو دا به د نورو خلکو دپاره پند شي، زجر به شي، نو نور خلک به برف د ګناه ورته راوغورځول شي، نو په هغه صورت کې بیا دا ممدوح دی هغه پروا نه کوي. ولا يغتب، غیبت کی نکلی بازو کم باز تاسی بازو دا بازو، غیبت خدا دا کی پاوی کی اغا وصف موجود او اغا وصف فوقی دا غیبوبت دا دای چی دای نی چی دل تا بیان لیا، لیکن اغا سرائی پا دیا راجی نیوی چی دا دا اغا وصف قلب تا ظاہر سی شکاری سی دیا تا چی دای غیبت وائی. لیکن انتا فریوائیس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خلق دا غیبت بند پردر نو یو سری ورته ویل و یا رسول الله که چیرې په هغه سړي کښې دا شی و ما بیانوه نو الاسلام ورته ویلی چې غیبت دغه ده چې په هغه کښې هغه شته خو ته بیانوې نو د هغه بیاني غیبت او که په هغه کښې هغه شی نه و تا په هغه پورې سړی دا خو بهتان دی هغه خو جلا دی بهتان دی نو دا چې په هغه کښې دایوي ده هغه غیبت دی نو ای یحب ایا خوښوي احدکم یو سړی چې اندا یاکله چې دی وخوري لحم اخیه غوښې د ورور ده ده چې هغه علاقه ون د هغه میتن مري نو په کریح کومو تاسې بد بولئ هو دغه نو چې دا بد دی نو د هغه غیبت یې هم داسې نبت دی دا لکه د هغه د غوښو خوړل داسې دي اوس په دې کښې بیا دا علماو دا کړي چې بعضې شان د هغو حکم د غیبت نه دی هغه یې د دې څه مستثنا کړي دي مفسرینو تقریبا شپږ شان یې د دې څه مستثنا کړي یو سړی هغه دا څه ظلم دی په ظلم دا چې یو سړي پر یو چا ظلم کړی دی دی اظهار د هغه د ظلم کوي نو د اظهار د هغه د ظلم کوي چې دغه سړي خو پر ما داسې ظلم وکړي داسې ظلم یې وکړي داسې ظلم یې وکړي نو دا څه چې دی دې ته څه ظلم وایي نو که ته هم دا ظلم خو د هغه اظهار د ظلم یې وکړي دا خو د هغه یو بد وطف دی او هغه خو په دې خوښ نه دی چې د ده د ظلم اظهار په یو ځای کښې وشي لیکن دا سړی یې کوي ځکه په دې کښې د دې سړي دپاره دې مظلوم ته دا فایده ده چې د ده باره په ده باندې یو څه دلاسایي کېږي هغه زړه یې په خونه کېږي چې و یو چا ته یې دا د هغه د ظلم بیان وکړي یو چا ته یې د هغه د ظلم اظهار وکړي او دوهم دا دی چې دا غیبت د دې دپاره کوي چې په هغه کښې نو استعانت پر تغیر د منکر غواړي یعنې ورځي و باچا ته یا د هغه وخت هغه حکیم چې دا لته وي او د ده هم پر دغه باندې غالب ګمان وي چې دا هم پر تغیر د دې منکر قدرت لري او هم یې تغیر راولي نو هغه ته باره ووایي چې دا فلان سړی خو داسې بد وصف لري دا خو ته د دې کار بند کړه نو هغه په خبر کې نو دا خو هم غیبت دی لیکن دغه قسم غیبت چې دی دا بیا جایز دی نو ولې د ده مقصود په دې کښې تغیر د منکر دی نو په دغه اعتبار سره دا جایز شو او درېیم قسم دا چې دی د مفتي څه فتوا غواړي چې اوس راشي یو مفتي ته وایي چې فلاني زما دغه شانې مال پر داسې طریقه خوړلی وي داسې ظلم یې راسره کړی وي زما دپاره نو اوس څنګه جایز دي دا جایز دی چې زه ده څه پیسې غلا کړم دا جایز دی چې زه د ده څه فلانۍ تاوان ورسوم نو دی دا فتوا چې غواړي خامخا به د هغه اظهار د ظلم ورته کوي نو په دې صورت کښې بیا دپاره د ده جایز دی نو ځکه دا د ده هغه دی ځان ته طریقه د اصول و خپل حق ته پیدا کوي نو په دغه اعتبار د ده دپاره دا بیا جایز شو او څلرم چې دی هغه دا دی چې خلک ځینې بېروي خلک ځینې بېروي یو چا ته وایي فلانۍ نه دی دا داسې خاین سړی دي نو پیسې په امانت ورته کښېنه ځي که دې پیسې په امانت ورته کښېښولې بیا ځینې اخیستی نه شې یا پور ور نه کړې که دې پور ورکوي بیا ځینې اخیستی نه شې ده ته د هغه بدي ور معلومه شوې نور مسلمانان د دې دپاره کوي چې هغه په دا کندې کښې ونه لوېږي نو هغه ورته بیا نقصان ونه رسېږي نو د دغه دپاره خلک ځینې بېروي او یا یو دوکاندار دی چې دغه دوکاندار سړی دا چې فتابا شي نور خلک هم خبر کړي چې د دې څه سودا مه کوئ نو دا که څه هم غیبت دی خو دا بیا جایز دی او پنځم قسم هغه دا دی چې د یو چا هغه دی دا غیبت کوي اظهار عیب د هغه کوي دپاره د دې چې دا په خلکو کښې نو باره مشهور شي خلک په خطار وځي نو اوس لکه په باب کښې د دې رواتو دا رایانه دي دا محدثین اوس مسلم د خپل کتاب په سر کښې د څومره ډېرو رایانو حال بیان کړی دي وایي دا راوي فاسق دی او بهتاب د بعضو په شان کښې ایمان مالک صاحب داسې وایي چې دا دجال من الدجاجلو دی وایي دا یو دجال دی هغه لوی عالم دی احادیث یې رانقل کړي نو راوي د احادیثو دی لیکن دوی د هغه په شان کښې دجال وایي یو په کښې کښې کاذب وایي یو په کښې کښې بل وایي دا د دې دپاره چې دې خلکو ته دا معلوموي چې دغه سړی دروغجن دی په احادیثو کښې درواغ وایي د ده پر احادیثو باندې اعتماد نه کوي لکه اوس یو سړی نو هغه یو مفتي نو بس خلکو ته غلطې فتواوې ورکوي نو که څه هم یو لوی غټ علامه وي ته و خلکو ته وایي چې دا خو داسې یعنې دروغجن سړی او خلق تداش فتواي ورتي هر څوک چې وراني هغه یو څو روپیه ورکړلې دای په هغه حق هغه خواته کوي هغه څه فتواي ورتي د کتابو حوالی ورته کوي نو دا چې دي ځان جایز دي ولې په دې کې اصل کې دا د دین کومک دی نو دا هغه احادیث چې رانقل کېږي د رایانو څخه نو که د رایانو حال مو چاته بیان نه کړي خو هغه د ده په روایت باندې اعتماد کوي پر هغه باندې ډېرې مستقلې د دین د هغه بنا وي نو او یاده شوي چې یو مفتي وي یو قاضي وي یو مصنف ته کتاب وي نو که د هغه مصنف حال معلوم نه کړي بیان یې نه کړي او خلکو ته ووایه چې دا صاحب د منیې نه دی د دې خبره مه منئ دا ډېر ضعیف دي نو دا ضعیف راوي دي دا په اعتبار د عقایدو فلانې معتزلې دي څه کتابونه چې بیانوي خو د دې دپاره چې باره نو دا خلک په خطا وځي نه نو دا بیا جایز دي او پنځم دا چې هغه د هغه دپاره وڅکي غالبه ګرځي ده لکه اوس اعمش نو اعمش خو هم دغه دی چې دا سترګې یې هغه سره چې پوچي وو سره دا چې اوښکې کوي او خوږېږي او دغه شی وي دا خو نو دغه یو عیب دی د سترګې خرابې وي لیکن اوس په دغه سره دی مشهور ګرځېدلی دی دغه یې نوم ګرځېدل د یو سړي نوم اعور نو دغه یې نوم ګرځېدلی که څه هم هغه ته خو کدای شي وي چې دا نه وي دغه خو د ده په دې خوا به ډېرې شي ورته وایه چشمه یوه سترګه ډېر انداز لیکن دا خو د عیب وسط دی او بیا هم په دې ځای کې هغه د ځای لپاره دا یو وسیله مشوره ګرځېدلې په دې سره دې مشهور یو نو له ده احرامت کې پکې مطلوب نه یې هغه د ده تعریف کې پکې مقصود نه یې نو له ده نو دا بیا جایز دی نو په دغه چې صورتو کې دا جایز دی غیر له دومره صورتو څخه بیا دا روا نه دی نو واتقوا الله ان الله تواب رحیم یا ایها الذین یا ایها الناس نو ګوره دا خو په دغه ځای پوهیږي دا تا شپږ په دغه ځای کې بیان شو دوه مخکې ثابت و دا اته یو دا د مساوات سره دي هغه اوس دا د وروسته دی دا نه یا ایها الناس ای خلق انا خلقناکم مشیدا فلیسکم تیسی من ذکر الانثی دا یو نور شي سر برابر و جاننا مجردون یسکم تیسی شعوبا و قبائل شعوبا شعبین و قبائل قبیلین نو هغه هغه څه ورته کوي یا دا هغه څه دا لاندې شو دی دا موږ زول یا دا د څه د پاره د دې د پاره نه چې اوس نو بار بیا ته چې قومیت سره شروع کی نو دا د اسلامي قوم اتحادیا ده دا د اسلامي قوم اتحادیا ده چې د دې قوم ظالم سره یې په مظلوم سره یې چې هر څه سره یې بل دا اگر د قوم د هغه د نصرت لپاره راځي مثلا یې چې دا هغه به دوی کومک کوي نو هغه ظالم هم به کومک کوي نو هغه به څو کار نه پدري که مظلوم یې همدې کوي د دې د پاره نه د دې د پاره دې دې تعارفو چې تاسو یې یو بل سره وپیژنئ نو د دې پیژندلو د پاره ځکه د معرفت د پاره خو هغه دا قوم هم دی لکه وطن چې د معرفت د پاره قوم هم د معرفت د پاره لکه افلار و نیکه چې د معرفت د پاره د افلانۍ د فلانې زوی هغه وایي وایي د کوم قوم ځکه د افلانۍ د فلانې زوی په نو اسو زوی کې مستا په نور زوی کې مستا په علي زوی کې مستا په صاد زوی کې مستا په فلانې کې مستا نو خو د تقوم ریاست کې دا د فلانې قوم دی دا پسی او بل دا دی چې دوی په خپل په مابین کې وو پیژندل شي خو اخر دا د میراث سلسله واغه ته ورسېږي نو اوس که د شوي دا نږدې میراث پاره یې نه وي خو الور لرې ترګونه یې وي نو چې لرې ترګونه چې دا د دوی پښه معلومه وي چې دا اوس د کوم چا سره په خوله کې شریکېږي په درېیم نیکه کې د چا سره شریکېږي په هغه خلک دې بیا د دې نو میراث پاره ګرځي نو دا چې احکام هم پر دې باندې بنا دي لیکن ان اکرمکم اکرمتیس عند الله بمیز خدای اتقاکم هغه ته کیسه چې دی ان الله علیم خبیر قالت الاعراب ولاړې سات قالت الاعراب وهي الاعراب چې دا را شاوخوا نو دا خلق دا د مکې د مدینې څخه وتلي سارایان خلق دا دا شی و چې څه خلق د بني اسد او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اغلی و نو هغه دا خبره ورته کول نو قالت الاعراب امننا قلت وسوا وشنو قرأ يو إيمان دي يو إسلام أخونا أنت أبو بخاري كي نو دا أخونا هم لي تحقيقاتي كي إيمان الإسلام يو ليا جلاجي يو موتوس من واجه يو موتوس مطلق وعن شيء كي نو ولكن دا شيء كي يو دا إسلام فمعنى سرا دا جي انكيار دا ظاهر تابع داري أو إيمان فمعنى سرا دا هغا قلبي تصدق أنا دا بيس ما بين كبارة بيا هغا تصدقات تا انو ایمان د چا څه دې ته نه معلومېږي تاسو څنګه دم تړې معلومېږي لیکن اسلام یې معلومېږي ظاهری امتیاز هغه دی ولاړی دي او دس صدقې لمونځ کوي ځان یې جوړ کړی دی نو هغه پردی طریقه باندې چې دی د الله د دین تابعداري کوي او نو دا اسلام یې معلومېږي اسلام ایمان نه معلومېږي نو دا عراج چې راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ایمان وکړل نو علیه السلام د دې دپاره ورته وویل دا هېڅ نه و چې په دې کښې یې مقصود نه چې د ایمان د دوی یې یا دا مه وایه چې موږ مؤمنان یو ایمان موږ ته څه معلوم دی دا هېڅ وایه چې مؤمن اسلام روان دي خو نو ورته ووایه چې لن تؤمنو وهمدغه دی قالت الاعراب امنا قل ورته ووایه چې لن تؤمنو ولكن قولو یعنې تاسې ایمان نه دی راوړی یعنې دا معنا چې هغه د زړه تصدیق مو نه دی کړی نو یا دا چې وشي نو الله ودته د دوی د نفاق شکایت کړی او یا مراد دا دی چې داسې مه وایه ځکه چې دا و موږ ته معلوم نه دی نو په دې اعتبار موږ درته وایو چې لن تؤمنو ولكن قولو وایه چې اسلمنا ولما يدخل الإيمان دا لما فمعنا دا لم دي لم يدخل الإيمان ندي دا كل سوي إيمان في قلوبكم ساكي فزرون في تروس لا سمع قبلن أو انتو في الله تكيسي تاتو في دخلاء ورسوله دا رسول دخلاء لا يلتكم قم بنكي كن تيسر من أعمالكم تيسر أعمال سشيء من شيء يعملوا قامل نوع هراء تيسر فواقر إنما غفور رحيم إنما المؤمنون فتاكيك سر المؤمنات الذين آمنوا بالله ورسوله المؤمنان الذين هاوكت عن دي آمنوا شيمان ورغموا بما يكفر ورسوله ثم لن يرتابوا بأبي شك من سيني وفن سيمان أو جاهدوا جهاد قريب أموال بقل ما لو أنفسهم بقل نفسه في سبيل الله أولئك رافت عنهم الصادقون برشارة ويمكدي بقل نمان قل ورتوا سأتعلمون الله اي خلق تاشخوا بيضوا كدا قارون مقلي نو هغه یعنی جهاد مو نه یې کړی او د الله په لار کښې پیسې نه ورکوئ خپله نه ځئ او د دین اتباع نه کوئ او نارې وایي وه موږ مؤمنان یو نو تاسې خدای ته خپل ځان وښایه چې زه مؤمن یم خدای ته نه ته ځان مه وښایه چې زه مؤمن یم تا خو نه ته الله ته ځان وښایه تعلمونه تاسې ورښایست نو تاسې علم ورکوئ الله او خدای ته بدین یې کو خپل پر دین چې په موږ کښې دین شته والله يعلم خدای خبر دی ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء عليم يمنون عليك على احسان كلي عليك يمنون وان دا خلق وش نور رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع دا خلق راه فرده بيه يوم احسان اشاوه شكور مستاثر مدرس مدال ايمان راو لك وز جدا شوية شده دي مسلمانان وتقلب راتي شو مش مقول يسي سرق ومك وكي وداش مدر سر وقل داش مدر سر وقل لك نو ها خبت ايش خبلا قد يكون يقتل فقبلا مؤمنان نو الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم توايك اللي خلق توايك فرما يسان ما اشمي في مانرا قالوا انه فرما مول يسان يمنون بي يسان اكي عليك فرطا عند وجه دي اسلمو شدو يسام راوري قلوا توايك لا تمنوا علي تاكي يسان ما اكي عليك فرما بان يسامكم دي يسام تاكي بل الله وقدا يمن عليك يسان اكي فرطاك الله فرطاك دا يسان اكي ويكي تاكي هدايات تركي دي اسلام ولا ريكي راو ولا لا دي اسلام فلاركي داخل كلا أن دا هذا هداية در في كم تيس للإيمان إن كنتم صادقين كثير تيس في إيمان كرشتين ياس فبليك مواسعين إيمان ليس إن الله أخلاك يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون